ti z drogi, ptica, zjedz z drogi, uchadzi. Widzisz oblak okluwica, konin szaca wpredi. I znaljota spawa lota, pacje pi grabowku stoj. Zastrocili z kulemiota, kulemiotczyk maladoj. Piu zalatoj, zagarieli zapyliony, kulemiotczyk maladoj. I nie slaw nie uderzimo, skrywaj ryżewa kania. Griwa wietra, griwa dyma, griwa buri jak dnia. Ciki pajut i wragu pany nie śmierca, dość syncowi wustoj. Waje, waje kalisnica, kulemiotczyk maladoj.